ze szczoteczką, z olejem rycynowym, wydłuża, pogrubia i przyciemnia włoski. Efekty są naprawdę niesamowite. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 3 listopada, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Polskie władze na bieżąco monitorują sytuację po atakach w centrum Wiednia. Mówił o tym w salonie politycznym Trójki Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Urzędy przechodzą na pracę zdalną, tak będzie przez co najmniej 2 tygodnie. Dziś pogrzeb Wojciecha Przoniaka. Wybitny aktor spocznie na powązkach wojskowych. Polskie służby monitorują sytuację w związku z serią zamachów terrorystycznych, do których doszło w centrum Wiednia, przekazał w rozmowie z programem Trzecim Polskiego Radia Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wczoraj wieczorem napastnicy otworzyli ogień w 6 punktach austriackiej stolicy. Zginęło 5 osób, w tym jeden z zamachowców. Kilkanaście osób zostało rannych. Ta wzmożona działalność i pewien alert w służbach polega nie tylko na większej czujności, no, w okresie dosyć trudnym, tutaj przynajmniej dla nas właśnie z powodu pandemii, z powodu innych zdarzeń. Oczywiście zwiększona wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi służbami. Szef austriackiego MSW przekazał, że zmarły zamachowiec był dżihadystą związanym z tak zwanym Państwem Islamskim. Trwa obława za pozostałymi napastnikami. Seria ataków w centrum Wiednia potępiła Unia Europejska. Więcej o tym w korespondencji Beaty Płomeckiej. Przewodniczący Rady Europejskiej napisał na Twitterze o przerażającym ataku. Europa zdecydowanie potępia ten tchórzliwy czyn, który godzi w życie i nasze wartości. Moje myśli są z ofiarami i mieszkańcami Wiednia, podkreślił Charles Michel. Przewodnicząca Komisji Europejskiej napisała, że jest zaszokowana i zasmucona brutalnym atakiem. Europa jest w pełni solidarna z Austrią. Jesteśmy silniejsi niż nienawiść i terror, brzmi wpis na Twitterze Ursuli von der Leyen. W podobnym tonie utrzymany jest także wpis szefa unijnej dyplomacji. Josep Borrell nazwał atak terrorystyczny aktem przemocy i nienawiści. Napisał, że jest zaszokowany i poruszony i że myślami jest z ofiarami, ich rodzinami oraz mieszkańcami Wiednia. Na całym kontynencie jesteśmy zjednoczeni w sprzeciwie wobec przemocy i nienawiści. To z kolei wpis na Twitterze przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassolego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Urzędy centralne i samorządowe przechodzą na pracę zdalną. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do właścicieli firm, by także w miarę możliwości zdecydowali się na taki krok. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło wczoraj prawie 16 tysięcy zakażeń koronawirusem. Sylwia Białek. Podobnie jak to było wiosną, pracownicy administracji publicznej, którzy nie muszą pracować stacjonarnie, będą to robić zdalnie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że tak będzie przez 2 tygodnie, przy czym zastrzegł, że niewykluczone, że i dłużej. Szef rządu podkreślał, że chodzi o to, by jak największa liczba osób pracowała z domu. Wszyscy pracownicy administracji publicznej, którzy nie muszą wykonywać pracy w miejscu stacjonarnie, muszą pracować zdalnie. Szef rządu wezwał też przedsiębiorców i dyrektorów firm, by tak zorganizowali pracę, aby ograniczyć przemieszczanie się ludzi. Tam, gdzie możecie zostawić pracowników na pracy zdalnej, zostawcie ich na pracy zdalnej. Musimy zerwać ten łańcuch zakażeń. Premier zaapelował po raz kolejny do seniorów, by jeśli nie muszą, nie wychodzili z domów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dziś w Warszawie odbędzie się pogrzeb Wojciecha Przoniaka, wybitnego aktora filmowego i teatralnego, także reżysera i pedagoga. Uwielbiany przez widzów artysta zmarł 19 października w wieku 78 lat. Wojciech Przoniak od początku lat 70. związany był m.in. z Teatrem Polskiego Radia, wspomina szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Wojciech Przoniak to dla Teatru Polskiego Radia jedna z najważniejszych postaci. Obok takich artystów jak Gustaw Holubek, Zofia Rysiówna, Bronisław Pawlik, Zbigniew Zapasiewicz, Aleksander Bardini. To ta wielka galeria sław naszego Teatru Wyobraźni. Był laureatem Splendora Splendorów i wielkiej nagrody Festiwalu Dwa Teatry, bo przecież jego dorobek w Teatrze Telewizji jest też fascynujący. Msza święta pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 12.30 w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. Po mszy urna z prochami zostanie pochowana na powązkach wojskowych. To był serwis Trójki. A już teraz czas na serwis sportowy, który przygotował i przedstawi Mateusz Fusiarz. Pruszków i Grodzisk Wielkopolski. Tam działa się wczoraj piłkarska historia. Dobrze, to zdecydowanie zbyt dużo powiedziane, ale grały tam Lech i Legia. Kolejorz 3-2 pokonał Znicz i awansował do 1/8 Pucharu Polski, a Legioniści 3-0 ograli Wartę i awansowali na trzecie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Po meczu trener Czesław Michniewicz sygnalizował, że w szeregi Legii mógł wedrzeć się koronawirus, ale na razie oficjalnej informacji na ten temat nie mamy. Dlatego też porzucamy już polską piłkę i przechodzimy do europejskiej. W ekspresowym tempie rozgrywany jest sezon Ligi Mistrzów. 2 tygodnie temu zaczynaliśmy rozgrywki, dziś już 3. kolejka. Zdecydowanym hitem wtorku będzie starcie Realu Madryt z Interem. Starcie o być albo nie być królewskich w Champions League. Myślę też, że nie pożałują ci, którzy o 21:00 wybiorą mecz Atalanty z Liverpoolem. W Bergamo paść może sporo bramek. Very good. Top players, top recruitment. Bardzo dobry zespół, świetni zawodnicy, a co ważniejsze, znakomity dobór tych zawodników. Są świetnie zorganizowani. Grają ze 100% zrozumieniem tego, co przekazuje im trener. Każdy wie, co ma robić. Wykorzystują potencjał graczy w bardzo mądry sposób. Mają znakomitą atmosferę. Bardzo ich szanujemy, wiemy, jak dobrzy są. Fajnie się ich ogląda. Analiza ich gry sprawiła mi przyjemność. Mówił trener Jürgen Klopp. Zostajemy przy piłce na Wyspach. Były zawodnik Manchester United Ryan Giggs został aresztowany pod zarzutem napaści na swoją dziewczynę Kate Grenville. Obrońca Walijczyka przyznał jednak, że selekcjoner zaprzeczył wszystkim zarzutom i współpracuje z policją. A teraz piłkarsko ruszamy za ocean i niestety nie mamy dobrych wieści. Wczoraj z boiska zniesiony został Jarosław Niezgoda. Teraz klub Portland Timbers potwierdził, że napastnik zerwał więzadła krzyżowe. To oznacza koniec sezonu dla byłego piłkarza Legii. Szybkiego powrotu do zdrowia, a my zostajemy w USA. Dzisiaj Ameryka wybiera prezydenta, a tamtejszy zawodowy świat sportu hojnie finansowo wspiera partię obu kandydatów. W tym przypadku zdecydowanie lepiej nagradzani są jednak republikanie. Zestawienie na ten temat przygotowała sportowa stacja ESPN. Obejmuje ono ponad 160 właścicieli klubów czy komisarzy najważniejszych zawodowych rozgrywek w Stanach Zjednoczonych, jak NBA, NFL, MLB, NHL czy NASCAR, którzy przekazują pieniądze dla świata polityki. W tym roku wyborczym republikanie otrzymali od amerykańskiego świata sportu 10 milionów dolarów, demokraci ponad 5 razy mniej, niecałe 2 miliony. Co ciekawe, przy poprzednich wyborach prezydenckich stawki te były wyższe, dokładnie 13 milionów do 4 milionów dolarów na korzyść republikanów. Najbardziej hojnym sportowym sponsorem obu partii są ludzie związani z rozgrywkami baseballa MLB. Na drugim miejscu jest koszykarskie NBA, a na trzecim hokejowa NHL. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Na koniec boks. Dotychczas o tej walce mówiło się z dużą pewnością, ale nieoficjalnie. Teraz już z pełnym przekonaniem i pewnością potwierdzamy. Pojedynek o wakujący tytuł mistrza świata WBO w wadze junior ciężkiej pomiędzy Krzysztofem Głowackim a Lorenzem Okolim odbędzie się 12 grudnia w Londynie. Kolejny sport po 17 w Trójce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Dziś na wschodzie i południu kraju zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, okresami też opady deszczu. Na pozostałym obszarze na ogół pogodnie. Przeważnie termometry pokażą od 12 stopni na krańcach zachodnich i nad morzem do 17 miejscami na południu. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do soboty w Euro. Wielo rabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Na 24 urodziny Leroy Merlin czeka na Ciebie wiele promocji i niespodzianek. Już dziś odbierz 10% rabatu na elektronarzędzia i oświetlenie. Taka okazja tylko do środy 4 listopada. Jeszcze więcej urodzinowych ofert i promocji znajdziesz w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Orlen dba o Twoje zdrowie. Jako pierwsi w Polsce wyposażyliśmy stacje w urządzenia, które filtrują i oczyszczają powietrze, dzięki czemu zwiększają Twoje bezpieczeństwo. Orlen. Kierunek bezpieczeństwo. Zadbaj o czas wolny swojego dziecka i o swoją spokojną pracę z domu.

Mamma Mia i Leo Muracchioli. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. No widzę, że już sporo propozycji od Państwa dzisiaj napłynęło. Na przykład prośba od pana Wojciecha o dawno niesłyszany Limp Bizkit i Shotgun. Limp Bizkit. Może nie na miejscu dzisiaj taki utwór, ale skoro Państwo proszą. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Chciałbym zamówić się z piosenkę Limbowskiego Matce Ziemi. Z płyty Ucieczka Saula.

Dzień dobry, Arkadiusz Ekiert. Dziś moim gościem w programie jest Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie Grzegorzu, oczywiście łączymy się, dodam, telefonicznie, jak zwykle ostatnimi czasy. Spadające notowania S&P 500 w Stanach Zjednoczonych w okresie przedwyborczym świadczą o tym, że większe szanse na fotel w Białym Domu ma kandydat demokratów, czyli Joe Biden. Przeczytamy o tym dzisiaj w Rzeczpospolitej. Dodamy, że dziś za oceanem oczywiście wybory prezydenckie. Historia Wall Street wykazuje, że w wyborach prezydenckich urzędujący Donald o włos przegra z kandydatem demokratów. Do takich samych wniosków można dojść, bazując na danych gospodarczych. Pan obstawia jakiś konkretny wynik w tych wyborach? Nie, no ja nie jestem polityką się nie zajmuję, więc nie będę obstawiał wyników wyborów, a jestem bardziej polityką amerykańską. Natomiast myśmy miesiąc temu w Pulsie Biznesu robili analizę taką statystyczną tego, co się dzieje w zależności od wyników wyborów. No i okazuje się, że gdy demokrata zmienia republikanina, to w tym roku wyborczym indeks S&P spada o 4,5%, podczas gdy jeśli jest reelekcja republikanina, indeks rośnie o 8,2%. Ale generalnie taka zasada jest widoczna, oczywiście to jest zasada statystyczna, że ten pierwszy rok wyborczy jest zawsze najsłabszy, niezależnie od wyników wyborów. Drugi jest nieco lepszy, a najlepszy jest trzeci i czwarty. I to można tłumaczyć z tym, że inwestorzy grają pod to, że im bliżej kolejnych wyborów, tym bardziej polityk jest dobry dla wyborców i dobry dla gospodarki. Tu jakąś ulgę podatkową, to jakąś obniżkę podatku, więc to pokazuje historia i statystyka. Natomiast w tych wyborach, jak się słucha analityków, to wpływu specjalnie negatywnego zwycięstwa Joe Bidena się nie spodziewają. To jest o tyle zaskakujące, że program kandydata demokratów no jest raczej niekorzystny dla rynków akcji, bo on zapowiada obłożenie największych firm podatkami, więc można by zakładać, że to się nie spodoba inwestorom, ale oni dość chłodno na to patrzą, więc kataklizmu nie będzie ani w przypadku reelekcji, ani w przypadku zmiany prezydenta. No dobrze, w takim razie niemniej cały świat gospodarczy dziś będzie spoglądał za ocean. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Tymczasem nieco ponad miliard złotych, tyle rocznie budżet, nasz budżet państwa spodziewa się zarobić na drobnym imporcie z Chin. Czytamy z kolei w dzisiejszym Pulsie Biznesu, jak nasza wspólna kasa ma zamiar tyle zarobić, panie Grzegorzu? No, coraz popularniejsze w Polsce są zakupy z chińskich platform handlowych i problem z tymi towarami, problem z punktu widzenia oczywiście skarbówki i budżetu jest taki, że te towary przyjeżdżają tutaj licznymi firmami kurierskimi bądź pocztowymi i nie jest płacony od nich VAT. Na tym rzeczywiście straty są szacowane na co najmniej miliard złotych rocznie. No i cóż, Ministerstwo Finansów kombinowało jak to zrobić i w końcu znalazło furtkę, przygotowało projekt ustawy, który ma to nieopodatkowanie zakupów z AliExpress albo innych platform tego typu wyeliminować, no poprzez to, że ciężar naliczania podatku zostanie niejako przerzucony na kurierów i firmy logistyczne, one w ten sposób miałyby ściągać podatek od Chińczyków. Czyli jednym słowem, to nie Chińczycy tak naprawdę zapłacą więcej za to, że kupujemy, tylko my. To jest oczywiście zawsze jak w tego typu sytuacjach, gdy pojawia się jakieś obciążenie podatkowe, no to jest pytanie, czy firma je weźmie na siebie, czy przerzuci na klientów. Tak. Raczej częściej jest przerzucane na klientów niż brane na siebie, bo rzadko która firma tak łaskawie przyjmuje na siebie obciążenia. Pamiętajmy, mówimy o miliardzie złotych, więc to nie małe pieniądze, nawet jak na Chińczyków. Teraz wątek bankowy. W naszym informatorze ekonomicznym w ostatnim kwartale tego roku banki deklarują łagodzenie polityki kredytowej i oczekują wzrostu popytu na kredyt. Tak wynika z przedstawionej wczoraj kwartalnej informacji Narodowego Banku Polskiego na temat sytuacji na rynku kredytowym. Ja się tak zastanawiam, no banki walczą o to, żebyśmy brali te kredyty, ale czy my z kolei w obecnej sytuacji jesteśmy tacy skłonni, żeby te kredyty brać? No pewnie nie jesteśmy skłodni, bo no, ryzyko, my jako konsumenci jest na pewno, bo no, ryzyko tego, że sytuacja na rynku pracy się szybko nie poprawi, a wręcz może się pogorszać, jest dużo. No, w zależności czy tutaj patrzymy na drugą falę pandemii, na obostrzenia, które są, jak one uderzą mocno w gospodarkę. A taka niepewność na pewno nie sprzyja temu, żeby się jakoś mocno zadłużać i inwestować i w ten sposób poszukiwać kredytu. Z drugiej strony te kredyty są teraz bardzo tanie, ze względu na niskie stopy procentowe. No więc jeśli ktoś się nie obawia, no to na pewno teraz może pożyczyć znacznie taniej niż mógł do tej pory. Pytanie, czy mu bank pożyczy, bo z tym było bardzo, bardzo słabo. Banki niechętnie udzielały kredytów, więc to, że zapowiadają nieco poluźnienie polityki, no to by wskazywało, że ci, którzy chcą wziąć ten kredyt, w końcu mogli go dostać. Kolejne kraje wprowadzają lockdown. Jaki jest tego efekt? Użycie pojazdów jest coraz rzadsze, a to bezpośrednio wpływa na zużycie ropy naftowej oraz jej ceny. Na stacjach benzynowych może być taniej. No tak, myślę, że każdy, kto się porusza po dużych miastach, no ja się poruszam najwięcej po Warszawie, no to muszę przyznać, że on marto jeździ się bardzo luźno. Na palcach jednej ręki mogę policzyć sytuację, gdy stałem w korku przez te kilka miesięcy, a wcześniej stałem w korku codziennie co najmniej raz. Więc rzeczywiście rzut oka nawet na polskie miasto pokazuje, że przesiedliśmy się do innych form transportu, dużo więcej chodzimy, dużo więcej jedziemy na rowerze, więc no może to i dobrze, drożsi będziemy. No właśnie. I na koniec, jeden z najpopularniejszych na świecie producentów napoju gazowanego, popularnego, nie wymieniamy jakiego, zaprezentował papierową butelkę. To na razie prototyp, ale celem koncernu jest całkowita rezygnacja z plastiku. Wcześniej podobnymi planami pochwalił się znany browar. No, należy oczywiście doceniać wszystkie inicjatywy ekologiczne producentów. Ja się zastanawiam, jak taki napój z papierową kubką będzie smakował po tym, jak on będzie dłużej przechowywany, bo to najbardziej mnie zastanawia, bo szkło jednak jest surowcem takim kompletnie neutralnym i w nim napoje mogą być przechowywane długo i nie tracą żadnych walorów. Ciekawe, jak to rozwiązano w tej technologii papierowego opakowania. No właśnie, no ale to ciekawe, bo też są prototypy takich butelek, które później można zjeść. Tak, to są talerze, które można zjeść, to w sumie taki deser, może z talerza i kubka po piwie, no czemu nie. To wszystko na dziś, dziękujemy bardzo. Państwu przypomnę, naszym gościem w programie był dzisiaj Grzegorz Nawacki, Puls Biznesu. Arkadiusz Jakier, dziękujemy za uwagę, miłego dnia. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś rozmawiamy z Martą, która uprawia zioła, a praca idzie jej tak sprawnie jak udział w spisie rolnym. Jak zwykle działam szybko. Weszłam na stronę, podałam swój PESEL, numer gospodarstwa, a dalej to już z górki. Teraz czekam, aż ze spisu dowiem się, jak dużą mam konkurencję. Życzę bezkonkurencyjnych zbiorów, no i wygranej w loterii. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rok bitwy pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy.